yarası var. Ay dağlar yara giderim. Bu benim gönlümün hoş havası var. Yol verin ay dağlar yara giderim. Bu benim gönlümün hoş havası var. Yol verin ay dağlar yara giderim. Başında kar katar katar. Ay dağlar ay dağlar yara giderim. Yar gelir aklıma dertlerim artar. Yol verin ay dağlar yara giderim. Yar gelir aklıma dertlerim artar. Yol verin ay dağlar yara giderim. Çıktım oturdum. Ay dağlar ay dağlar yara giderim. Dağı daşı deldim sular getirdim. Yol verin ay dağlar yara giderim. Dağı daşı deldim sular getirdim. Yol verin ay dağlar yara giderim. Başında kar buram buram. Ay dağlar ay dağlar yara giderim. İçime akıttım derdiyle veren. Yol verin ay dağlar yara giderim. İçime akıttım derdiyle veren. Yol verin ay dağlar yara giderim.